szerintem. Nem a Csöcs Laciék, hanem ez egy szerintem maga Csöcs Laci. Egy játék mobiltelefon. Szerintem Fraser játszotta el a Csöcs Lacival, nem? Ez egy játék mobiltelefon. Ilyen volt az unokaöcsémnek, nyomkodtam én is. De nem élő egyenes adásba. Az Estefem 98.6-on. Na de... És még most is bemerted telefonálni az asztalról a mobiltelefonoddal. Most betelefonáltam. A kis unfrankó mobiltelefonnal. Most telefonálok, és most elzenélem otthonról. Jó. Jó? De le kell jönnünk a barnáról szerintem, nem? Lebizony. Soha többet csokit. Soha csokit többet. Én nem eszem több csokoládét, és különös pattanásos leszek tőle. Jó. Jó van, öreg harcos, csak így tovább. Oké. Okay. Na, akkor énekled? to money, honey, I want to love. Stop! Hammer time! Köszönjük a Teo zenekarnak fantasztikus előadását! Párizsi Miklós végig táncolta ezt a számot. Köszönöm. Én azt gondolom, hogy egészen esztétikusan mutatok ebben a kis fű banán szoknya kompozícióban. És így félmeztelenül a borotvált felsőtesteddel kimondottan, hogy is mondjam, belenged az egész kettes stúdiót. És úgy, hogy csőrszájat csináltunk nekem a tökéletes jamaikai kinézet kedvéért. Haló! Haló! Tamás bátya vagyok. Szia! Ülj a térdemre, kis leány! Hogy jem el lógva. Nem is vagyok kicsi. Hány éves vagy? Én 14. Nem, kicsi vagy te. És miért telefonáltál? Na, hogy mikor lesz már bünti, mert itt kaptam a drótot, hogy Temesvári Gergő kiadta magát nekem, hogy elkérje Cseti telefonszámát. Hogy kiadta magát nem, neked? Hú, mi történt? Nem, Katinak adta ki magát. A Temesvári Gergő? Igen. Eléggé komoly mutálásba lehet a fiú. Cseti. Nem, SMS-ben. Ja, SMS-ben. És kiadtad a Cseti számát? De a Csetinél van egy adrenalinométer, képzeld el, és egy hormonteszt is van a Csetinél, amikor bejön a bejövő SMS, akkor a Cseti aláveti a hormontesztnek, és már is előkandikál a női álca mögül, Gergő kis kukaca. És kérsz magadnak egy büntetés most ezért? Nem magamnak, hát... Hanem a Temesvári Gergőnek? Igen. Temesvári Gergő velem direktebb volt, mert fölhívott a mobiltelefonszámomon, amit megismert, és azt mondta, hogy egy, a Jáginak megváltozott a mobiltelefonja, diktálom, ma hívott föl. És honnan tudja a mobilodat? Én nem a Jáger Vitéz Péter vagyok, szívem. Tehát tudja a mobilszámomat, érted? De. És utána... Én tudom már, mert nekem is megadta, azt várta, hogy a Csetét megadjam én neki, szóval... Megadta neked az én mobiltelefonszámomat, és utána fel fogsz engem hívni? Egyszer beszélt, nem hallott ideget. Én csak énekelek. Figyelj csak, tehát nekem megvan az én mobiltelefonszámom. Igen. És mi a terved vele? Küldesz rám egy SMS vírust? Nem szándékoztam. Mit hát akkor miért csak elolvasod minden nap? Nem. Hogy hát. Párizsi Miki 0670? 0690 Párizsi. Ez egyszer még csak jó lesz valamire, de egyébként semmi... Meg fogod zsarolni a Párizsit? Meg fogod zsarolni vele a Párizsit? Mint én azokkal a fotókkal? Egyszer fogsz tőlem kérni egy kis szívességet, amit magam is szívesen teljesítenék? Egy napon, ami talán el sem jön soha, kérek tőled egy szívességet? Igen. Ez van a keresztapában. Egy napon... Így gyakorlatilag az első párbeszéd vége az ez. Egy napon, ami talán el sem jön soha, hát kérünk tőled valamit. Pont. Ez nagyon komoly, nem? Egy napon, ami talán el sem jön soha, pontosan. Majd kérünk tőled valamit. Én voltam most Olaszországban. Képzeljétek el! De várjál, a hallgató. Ja. Modénában költötted a pénzedet. Tessék? Modénában költötted. Nem, Modénában pont nem voltam, és pont nem egy hónappal ezelőtt. Milánóban voltam abban az időben, és csövön táncoltam. De most hol voltál? Mert valamiből meg kell élnem. Most hol voltál Olaszban? Most Szardínia szigetén voltam. Kis Napóleon. A kis az Elba vagy Korzika. De semmiképpen nem. Volt. Szardinián mit keresett? Szerintem volt ott valami. Karanténba volt. Karanténba. Keszomba. Mondjad. Tehát tényleg valami miatt telefonáltál. Büntessük meg. Hogy büntit kérek. Na de hát akkor nem is tudom. A pucsics... Azért valamit csinálj. Le a bugyit, pucsics fel a fenekeddel, és akkor ezt figyeld. Tessék, itt a bünti. Ezt még nem hallottam. Nem ment majd. De ez jó, figyelj. De most szeretni fáj? Fogod. A párizsi még nem hallotta. Küldjük a Gergőnek is. Figyelj. Mi legyen a szöveg? Dada. Fáj. Figyelj. Mondd, hogy fáj. Minek a jó volt? Sikolcs. Még. Fáj, mi? Nem akarok sikoltani, mert még meghallják. De nagyon akarom, hogy fájjon. Sikolcs. Tedd meg. Sikolcs egyet, mert nagyon csapok. Figyelj, ez jó. Az összes rapát, sokák is elmentek máshová. Az összes csontit felzabáltak. Most már élvezi. A hadság, csak ez ilyen is. Fosokat fogtunk, és annyi volt kapás, már nem is voltak csukák. Minek a jó volt, és minek az orsó? Minek a jó volt, és minek az orsó? Ha nem fog semmit, a halak becsatta. Minek a jó piszkos? Beszakítottuk az összes rakát, sokák is elmentek másokat. Az összes csontit felzabálták a törpe hadság. Csak ilyen kis fosokat fogtunk, és alig volt kapás, mert nem is voltak csukák. Már nem is voltak csukák! Minek a jó volt, és minek az orsó? Ez olyan, mint a négy ütem 10 évvel később, nem? Minek a jó volt, és minek az orsó? Criss-cross gonna make you. Most meg fogunk egy kicsit krémezni, jó? Ezután a nagy Dádá után. Megkapta a büntetést. Igen. Köszönjük, hogy telefonáltál. Fölhívjuk a Temesvári Gergőt, mert mi is tudjuk a telefonszámát, és egy gyenge áramú sokkot fogunk küldeni. A kis készülékek már keresztül. Oké, sziasztok. Szevasz, szevasz. Követ. Hoppá. Ez nagyon... Fú, Robi, most meglep. Várjál most. Most álljunk fel és táncoljunk? Most nem a másik? Hát, hogy gondoljátok? Természetesen. Okay. Na jó van, táncoljatok ti is! Este FM 98.6 hit, remény zsűvele. Jobbra. 243380. Most emeld meg a derekad. Búgy a létszalá. Ne legyél szégyelős. Hadd lássam a terpeszt. Egy, két, egy, két. Csinálni. És most lép, lép, alávág. Mosolyog. Fejed föl. Úgy jó, feszítünk lányok. Feszes fené. És most stretch. Irány a sauna! lányok! Köszi, köszi! Addig! Maradnak a fiúk. És Cecília! És most más sztori kezdődik a fitness teremben, mert ez itt az Estefem 98.6 le a súlyokkal, föl a stretch rucit, a House of Pain. Kezed föl, szögdécsel! És nem más. A jump around. Itt remény zsűrű. Chop! Pack it up, pack it in, let me begin. Pack in the wind, battle me, that's a sin. I won't ever slack up, punk, you better back up. Try and play the role and you're the whole crew will act up. Get up, stand up, come on, throw your hands up. If you got the feeling, jump up, touch the ceiling. Monsters are bunk up, someone's fucking jump. Yo, I'll bust them in the eye, and then I'll take the punks out. Feeling funky, amps in a trunk. And I got more rhymes than there's cops at a Dunkin' Donut shop. Sure enough, I got pop from the kids on the hill. With my mom and my pops, I came to get down, I came to get down. So get down to your seat and jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Jump up and get down. Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump. I'll serve your ass like John McEnroe. If your girl steps up, I'm smacking the hoe. Word to your moms, I came to drop bombs. I got more rhymes than the Bible's got psalms. And just like the prodigal son, I've returned. Anyone stepping on me, you'll get burned. Cause I got lyrics, but you ain't got none. If you come to battle with a shotgun. But if you do, you're a fool, cause I do to the death. Trying to step to me, you take your last breath. I got the skill, come get your fill. Cause when I shoot the gift, I shoot the kill. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Jump up and get down. Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump. I'm the cream of the crop, I rise to the top. I never eat a pig cause a pig is a cop. Or better yet, a Terminator, like Arnold Schwarzenegger. Trying to play me out like as if my name was Sega. But I ain't going out like no punk bitch. Jump, jump. Halló. Sziasztok, Adrián vagyok. Ó, szia. Boldog új évet szeretnék kívánni nektek. Köszönjük szépen. Én a Katéknál szilvesztereztem. Igen. És nagyon király volt, és így mondta, hogy mondjak valamit. Kati, neked is boldog új évet. Kirú. Január 1-én. Másodikán. Na szóval az, hogy szerintem ezek a újévi fogadalmak akkora baromságok. Miért te mit fogadtál meg? Hát épp ez az, hogy eddig most idén semmit nem, eddig akármit megfogadtam, az nem jött be. Tehát így úgyse bírja senki megállni. Majd már nem jött be? Hát nem. Hát mit persze fogadtál meg? Mert hát félkor azt fogadtam meg, hogy egy órára elvesztem az üzességemet. Nem azért. Miket fogadtál meg? Hát például, hogy még tavaly, hogy tanulni fogok meg ilyenekre. És nem tanultál mi? Dehogyis. De is tanultam, de nem annyit, amennyit elég gondoltam. Meg hát inkább a hibáidból tanultál, Adrián, nem? Persze, de egyébként... Te jársz az előkészítőre, ugye? Hát hogy ne járnék? Alapból járnék. Mégis tavaly megtanultál kézi I love you-zni. Tényleg, ez igaz. És nektek csak köszönhető. Na, akkor Adrián, ez egy jó év volt. Ez csak pár évvel volt a fogváltás után. Gondolj bele, hogy mennyire gyorsan hozzájárulunk a fejlődésedhez. Sőt, tavaly megszeretem a Dényi Tibi bácsit. Na, ugye. Már hogy meg... Ja, meg volt a Dényi Tibi bácsi. Lehet, idén ráveszünk az orális szexre is. Hát arra még azért nem. Miért, a csoporttársadat nyugodtan? Kösz, azt inkább meghagyom nektek. Te lennél a Vörös Marti előkészítőjének a kis darazsa. Nem vagy, vagy már nem jártok? Kivel? Azzal, akinek a kézi I love you-t csináltad. Nem járt, tehát a tanácsot nem adtunk jár neki, hogy csak kézi I love you-t tényleg, valakit, aztán küldje el, igen. Hogy legyen híres. Ja, tényleg. Hogy legyen népszerű, divatos csaj. És ő megfogadta, és nem járt azzal. Hát persze, hogy nem. Jó van, ügyes vagy. De azért a kézi I love you az úgy tökéletesedik ebben az évben, nem? Hát reméljük a legjobbakat. Mert a másik, jelent, hogy én is drukkolok annak a srácnak, aki a barna dologról lejön. Igen, mert igen. Nekem is volt én ismerősöm, és neki is sikerült. Most ő heroinista volt, vagy szart evett? Nem a vicc kedvéért. Heroinista volt. Igen, igen. Mert mind a kettő egy ilyen furcsa addikció. Tehát frankon. Hát szerintem még az nem... Koprofília, ugye? Én ez meg olyat nem ismertem, aki szart evett. Most erről ne beszéljünk, Pávon. Ne, erről ne. Félsz a témától? Hát ez egy nagyon durva téma szerintem. Adri, mi is drukkolunk egyébként, tök őszintén. És ez nagyon jó ötlet volt, hogy mondtátok neki, hogy minden. Így van. Mert az erőt ad. Tanuljon rendet. Neked például mihez ad erőt ad, a minden szerda? Nekem egy kurva jó hangulatot csinál, jó? Egy. Nem tudom, de nagyon jó. Szóval jó, hogy így van ez a műsor, meg jó az egész. Mm-hmm. Rob, ezt a reklámunkba majd bele tudnád várni? Várjál, most ezt írjuk föl, mert ezt, tudod, vannak ilyen promóink. 23 óra 16. Ritkán, de... Jó, igen. Fölírjuk. 23-16. Ezt a részt vágjátok ki, gyerekek, a reklámunkba. Jó. Adri, és még mi jó abban, hogy két ilyen kócos bolondos fiú így önmagáról mesél az éterben. Hát így eleve például, meg ahogy a betelefonálókkal bántok, tehát már eleve adtok a lányoknak önbizalmat. Tök rendik vagyunk. Valahol belül mi is lányok vagyunk. Láttad a Csucsi Mucsi, vagy a Sivatag királynője című ausztrál filmet? Nagyon, nagyon népszerű volt. Csucsi, nem Csucsi Cinderella Mucsi. Vagy. Cinderella. Csucsi Mucsi. Parancsolj, mi a fontos? Jó volt az Anett Károly. Na, szerintem az a nő, ezt nem bántás volt, egy akkora egy nagy rakás szerencsét. Nem, Anett király. A nekem Petrával együtt. Figyelj, lehet, hogy ő a női ideál, meg mi. Nem. Nem ő az, és pont ezért. És a Pávó, azt kihagytad a műsor elején, hogy úgy volt a stúdiója az Anetkának, hogy volt róla egy ilyen mesztelen egy fél akt. És egy ilyen rohadt mesztelen. Nem volt mesztelen az fél akt. Akkor fél akt, tök mindegy. A melle se látszott. De a melle látszott. Látszott. Két cső melle nagyon jól látszott az Anetkának. Az egérfogait eltakarta egy ilyen felfújt szájú mosoly. De a zsíros hasap benne volt? Az benne volt még a képben? A poci is benne volt, és a félaktságát az adta meg, megihívnak téged. Anetka hívnak. Tehát, vagy, bocsánat. Hogy a félaktságát az adta meg a fotónak, hogy tulajdonképpen egy akt volt, csak Anetka a két haránt térdeplő combja közé tette le a bal kezecskéjét, vagy a jobbot. Lehet, igen. És ezt nem figyeltem meg ilyen pontosan. Anetka vaginája. Ugye, Adrián? Uh-huh. Hát igen, de nem, az meg az a Petra, az meg a másik szerencsétlen. A Rádió Petra? Nem, az nagyon aranyos. Tényleg, szegény galamb is megkapott ma a féreggel. Aki a Anetkával szokott egy... Anyósom is értsen belőle. De fingottál? Hívásod van. Már lenyomtam. No. Nyomd ki. Ja, múltkor egy csomó hívtak, de megadtam a számomat. Mm-hmm. Igen, gond, most is hívnak. Sanyi bácsi, most már kikapcsoltam. De mi a furcsa? Mi? Hogy azt hittem, hogy egy csomóan így szemétkedni fognak, és összesen egyetlen egy darab kellemetlen SMS, és az se volt végül is kellemetlen, mert utána letiszteltük, hogy valaki közölte, hogy én egy hülye rocker vagyok, meg ilyenek. Igen, hát az kellemetlen. Mondtam, hogy nem vagyok rocker, csak nagyon szeretem a tankcsapdát, és azután is köszi, hogy láthatok két tankcsapdát, számomra fölvettem mind a kettőt. Ahogy sztereó élményed legyen. Fölvetted mind a kettőt, de beleénekeltünk, az meg megállítottuk. Hát az végképp jó, az már így alapból jó. De szerintem mi nem jövünk föl a Lukácshoz. Tehát szerintem mi bűnt követtünk el, és büntetést érdemlünk. De végül is már nekem megvan az eredeti tankcsapda, így Rob, ne. Már van egy újabb. Ó, jaj, Rob, ne büntess! A Rob büntetni Adrián, fog. Adrián, megteszed, hogy sikoltozol nekünk, mert ez az előző lány az annyira... Hogy szervusztok, gyerekek! Kényelmesen öltöztetek? Igen. Megfelel bármi. Sikoltasz, Adrián? Ne! Remélem, nem most ettetek, mert ha igen, akkor inkább halasszátok kicsit. Kérlek! De most ettünk. Telehassal nem szabad ugrálni. Helyezkedjetek el egyetetában. Adrián, táncolj! Egymással se a húzat. Csináld, amit mond a néni! Csináld! Na, szia! Hiszen a cél az, hogy megkeradom. Ezt a szembírom! De bírod! Felrobbannak a kis melbimbóit, szívem! Nos, és már is! Elkészültetek? Akkor kezdjük! Mehet! Szia, kezdjük Adri. A bemelegítéssel! Helybenjárással, vidáman felemelt fejjel, ellentétes karlendítéssel a test mellett. Párizsi, így csinálják a profik. Bal, jobb. Ennyi? Na mi? Most már nincs semmi tánc, semmi? De legyen már valami bugi. Ez jó, ami szól. Menjen ez. Ez kicsit olyan egyébként, mint hogyha mondjuk, mit tudom én, Kennedy lejátszott volna egy Nixon beszédet. Mert most Rob egy izil számot fog játszani. Így. Olyan volt, mintha George Washington idézett volna Abraham Lincoln-tól. Annál is inkább, mert Washington előbb élt. Igen. Különös. Haló? Haló, itt vagy? Szasz, Gazsi vagyok. Szasz, Gazsi. Na. Mi van? Új évi fogalmam, hogy 15-ig szakítok a barátnőmmel. Január 15-ig szakítasz a barátnőddel? Ja. De idén január? Igen. Akkor ez csak 2 hétig szól ez a fogadalom. Utána mi lesz? Hát semmi, csak újra összejöttök? Majd elválik. Esik? Újra összejöttök? Nem. Miért kell szakítani vele? Mit csinált? Hát csak egész egyszerűen idegileg kicsit kikészítem meg hasonlójuk. Te őt? Aha. Te is barnázol? Nem, már csak az kéne. De hogy akkor? Csak idegesíted és ezért elhatároztad, hogy az ő kedvéért szakítasz vele? Nem, ez hanem egyszer olyan dolgaim vannak, amit ő nem bír. Szőnyegre szarsz? Esik? Mondom, a szőnyegre szarsz? Ő az annyira nem. De miért te szakítasz? Akkor miért nem ő? Mert ő nem fog. Mert ő sajnos szeret. De te szereted őt? Igen, és épp azért szakítok. Uh-huh. Ilyen nincs. Én ezt nem hiszem, hogy ilyen rendes csávok vannak. Lehet, hogy rendes, lehet, hogy hülye, az ki tudja, de az a lényeg, hogy én szeretem, mint embert, viszont nem akarom tönkretenni. Hát egy crazy bolond vagy. Furcsa hát fiú vagy. Szerintem ne hagyd ott. Figyelj, kénytelen vagyok, mert egész egyszerűen... Már nem bírom pénzzel. Nem. Az, hogy az én idegeimet is kicsit tönkreteszem, mert ő nem foglalkozik a bajaival. Ez kicsit rajtam üt ki. Milyen bajai vannak? Hát, hogy hívják, skizofrén rohamhoz hasonló. De tudom már, hogy meghasonlik. És te még csak ezen rontasz? Esik? És ezen még te csak rontasz? Hát, igen. Hát egy állat vagy. Hát, nem is vagy jó fej. Figyelj, de nem szándékosan. Miért? Neked mi a baj az? Hát, az, hogy ami ő miatta, vagy mi? Miért? Tehát mivel teszel neki rosszat? Hát az, hogy például a munkámmal, vagy a hozzáállásom. Mi a munkád? De nem az van, hogy szeret téged és elfogad olyannak, amilyen vagy? Igen, csak izgul miattam. Mi a munkád? Hegymászó vagy? Ipari alpinista? Mi? Rendőr? Annyira nem, de hasonló. Búvár? Nem. Tűzoltó? Az. Esküdjük tűzoltó vagy. Fireman. Komolyan? Igen. BPPD? De nem, BPFD. Állományba? Igen, hát majdnem, majd leszek, nem sokára. Tanonc vagy? Olyasmi. És te sztrájkoltál? Nem, de azért a pintér bekapatja. Ezt most nyilván adáson kívül mondtad. Sztrájktörő vagy? Sztrájktörő. Tűzoltó, én sose beszéltem még tűzoltóval életemben, komolyan. Ez nekem egy nagy élmény. Gyakoroljátok egyébként azt, hogy ezen a csövön hogy kell lecsúszni? Igen, nem, hát az jön. De sokkal fontosabb, hogy te elhivatottságnak érzed azt, hogy kockára tedd az életed mások életért? Az egyik, hogy én nem érzem ezt veszélyesnek, ő viszont izgul miatta. Uh-huh. Meg az, hogy például attól, hogy a szörnyűt kap, hogy a petárdát a kezembe robbantó föl, meg minden ilyen hülyeségek, meg hogy kimegyünk minusz 20 fokba túrázni, meg hasonló, hát ő azt nem bírja, én viszont nekem ez alap dolog. Aha. De ez tűzoltóéknál szokás így, vagy csak ilyen kőkemény vagy? Nem, én ezt nem érzem semminek. Most én ennél is keményebb vagy? Te, én sem, szóval. Tessék? 20 kilométer, minusz 20-ba, túrázás. Téglával a háttamon, bármikor. Bármikor. Na, hát akkor meg... Én is ilyen Iron Man vagyok, csak azért, de akkor én is hagyom ott a csajomat. Én a Fekete Gyula vagyok, hogy hívják azért azt a majmot, azt a... Sok sikert kívánok az ország legerősebb embere. A Coca-Cola dolgozóinak is. Fekete Miklós, László. István. László. Fekete László, a világ legerősebb embere. Így van. Te az vagy? Én az vagyok. Jó, de nézd, figyelj, amikor izgul miattam, én, és utána egyszerűen kikészül idegileg, ő arról nem vesz tudomást, és emiatt viszont én izgulok, mert mint embert szeretem és tisztelem. Akkor besrófolódtatok ebbe a kapcsolatba így. Te ez hát egy örvény, ami magával rá. Ez öregen. Egy 22-es csapdája. Te tudod, mit kell csinálni az örvényen egyébként? Hagyni kell magadat, hogy minél a legmélyére levigyen, és aztán utána magától kidob. Nem szabad semmit csinálni. Az elég mély, ha ellenőr folytogatok? Ellenőr folytogatás? Az már akkor nagyon mélyen vagy már. Mondjuk nekem is volt egy ilyen időszakom. De még azért van lejjebb. Volt egy ilyen időszakom. Majd meglátod. Alig jöttem. De figyelj, tudod milyen az? Nagyon zora. Tudod milyen az, amikor buszvezető vagy? Nem. Ha, nagyon kemény. Az már majdnem a legmélyen van. De még nem a teljesen az alján. Tehát nem az örvény alján. De már nagyon len van. Fél örvény alján lennék, akkor rendőr lennék, de... Nem. Annál is van lejjebb. Annál durvább is van. Politikus? Nem. Még lejjebb. Nagyon mélyen van. Nagyon mélyen. De hagyjad magad, hogy menjél lejjebb. Majd rá fogsz venni. Nem, nem hagyom de. Magam. De hagyd magad. Engedd magad, hogy lehúzom. Vergődsz, akkor magával ránt az örvény is megfullad. Megmondjam, mi van a barna lében. A kis örvény csúcspontjában ott legalul? Mi? Porszívó ügynökség. Rádiós műsorvezetőséggel megfejelve. Nagyon kemény. Az a legalja. Innentől már csak fölfelé vezet az út, tényleg. Igen. Alig évek óta azt várjuk, hogy kidobjon minket. Esetleg celebritik lehessünk, érted? Vagy valami. Vagy és valaki respektáljon minket. Jó van. Helyette itt vagyunk szerdánként rezidensek. Mert R-E-S-P tisztelünk, becsülünk, szeretünk. Köszönjük, hogy telefonáltál. Szervus, Tűzoltók. Hey, what you want, huh? Aki fizikus, minden szerdán a himnusz után. Itt. Church! Laci! Remény. Zsűlölet. Okay. Hey baby! Ott 60 Hz! És Church! Laci! Este FM 98.6, még 30 percig a HRZ. A hit, a remény és a zsűrölet percei. Cseti, Robi, Párizsi és a megismételhetetlen, utánozhatatlan, egyetlen jó barát, Pávó. Ugyan már, drága unokatestvérem, hízelex. A telefonszám reményében teszem. Mennyi is az? 24-33-85. Szerbusztok. Szerbusz, Júska. Nem, Zsolt. Tudom, na. Szerbusz, Zsolt. Tévedtem. Nem vagyok műsor, ugye? De abszolút műsorban vagy. Na, és műsoron kívül nem lehet? De lehet. Már. De csak tarzs, nem velünk. Tartsd egy kicsit. Jó. Na jó, oké, segítségre volna szükségem, nem tudom hallgatni sajnos most a műsor, nem tudom miről van szó, úgyhogy ha nagyon gáz, akkor kapcsoljatok ki. Jó, oké. De csúnyán ne beszéljél, jó? Mert az undorító. Nem, nagyon szépen fog beszélni. Keresek egy lányt, akivel találkoztam Szilveszterkor, és Modern Caféban dolgozik. Melyik kafé? Modern Café. Az Modern Café. Attila 77 állítólag, csak zárva van, vagy valami ilyesmi, és rettenetesen le vagyok törve, mert hónapok óta nem találkoztam ilyen lányjal, és feltétlenül szeretném megtalálni. Szép lány volt? Igen. Másik rádióban telefonáltál már, amit többen hallgatnak? Nem, nem valószínű, hogy ezt a rádiót hallgatja. Feltétlenül nem a hallgatók segítségére várnék, hanem a tiétekre. Ja, mert ez a Modern Café általában valami olyasmi stílus, mint amilyen zenéket ti játszotok. Jazz van? Attila 77. Aha. A legjobb Doors bár Pesten. Most nem tudom, most milyen műsoratok van, most nem tudom, mi van. Most oly ska punk műsor. Komolyan? Te Csöcs Laci vagyok, és Fraser, aki fizikus. Csá. Na most látom, jól ki leszek herélve ezek. Nem. És rendben lesz minden, öreg. Nyomjuk itt a Kennedy-t. Tényleg punkot nyomnak ott a modernbe? Nem tudom. Na figyelj, mi a segítség? Ja, hogy a csajt találjuk meg, figyelj! Meg kéne találnia. Megkeressük. Szétszedjük előtted, jó öreg? Jó, és akkor mi legyen, ha megvan a csaj? Megvan a számom neki, csak feltétlenül hívjon föl. Figyelj, neki nincs mobilja, várjál. Jó, fölé, mondd meg a számod. Ő tudja a számom. Tudja a számod. Zsuzsa a Modern Caféból, őt keresem. Zsuzsát a Modern Zsuzsa Caféből. Zsuzsa a Modern Caféből. Hányan keresünk Zsuzsát? Mindegyikünk megvan a maga Zsuzsája. 2002 a reményével hidd el sikerülni fog. Everybody for its own Zsuzsa. Bugi. Close, no matter how far, couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Never open myself this way. Life is ours. We live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Never care for what they do, never care for what they know, never care for what they say. I seek and I find in you every day for us something new. Open mind for a different view. More from the heart, forever trusting who we are, and nothing else matters, 98.6. Itt Remény Zsülület. Játszik a te a zenekar. Boogie. The creepy and the kooky, mysterious and spooky. Hey, they're all together ooky. The Addams Family. Dig the bed, it's a museum. And when the cats all fall by to see them, hey, they're a riot, they're a doggone scream. Hey, the Addams Crazy Bunch. Minden rendben is van. Igen, már nem vagyunk a régiek, Gábor. Neat. Sweet. Kezd elaposodni a műsor, igen. Kezd kifulladni a semmi, Gábor. Halló? Mi a kinyomnak az ágyra? Ne, ugyan, ne, miért? Ugye, hogy szarabb már? Na, most mi van? Teljesen ott vagyok, mikor átmegyek a Pánckam műsorba. Én a Happy End-re akarok lenni, már ott tartok. Na, itt tartunk, akkor én azt mondom, hogy ide figyelj! Happy End-re! Gyere ki! A parkolóba! Egy-egy megafonnal, mint a Lagarder lovag! Jó? Happy End! Tálják ki! Azt aztán legyen akkor meg a Duma párbaj! Jelentkezzél! Endre! Bidibidip! Te meg cukrászkodjál! Itt vagy, cukrász? Én itt! Szevasz! Csináld a bajtyút! Hallgattam, hogy mit tájszoltok! Jó volt ez a kis tájszólás. Ugye igyekeztünk? Azt üzenem neked! Happy Endre! A Párizs nagyon pipa a Happy Endrére. Nem szereti. De, szeretve. Egyébként szeretem a Happy Endre-t. Szeretve gyűlöli ez az úgynevezett zsűlölet. Nagyon tehetséges iparos. Na jó, én csak azt akartam mondani, hogy a legjobbakat kívánom nektek így új év alkalmából. Neked is, cukrászkém. Igen, és tényleg azt kívánom újra, hogy gyerjétek vissza a régi formátokat. Okay, azon vagyunk, dolgozunk rajta. És lenne még egy dolog, szeretném üdvözölni a Hitremény Zsűlölet rajongó tábor összes tagját. Hello. Szó szerint, akit ill... Mind a négy tagját. Akit illet, úgyis tudja, hogy kikről van szó. Oké. Okay. Úgyhogy akkor legjobbakat kívánom nektek. Szavaztok, hely! Szevasz, Gábor! Süljenek a batyuk! Állap. Ez neked szól! Hasta la bene come viene, sbri, senza fine. Funky, va così. Marciano Italian. És ilyen olaszország, tényleg. Onda jössz. Garantito vibro sì. Solivo quando arrivo sopra il beat in un mix. Al core con la tripla X. Negazione mo checks per svoltare questo tipo di situazione in un mondo che è trash come Slash allucina come il flash va di moda il cash metti 100 lire scegli la canzone one quando arrivo in trasmissione speciale per DJ Rodrigo sono caldo come il fuoco ma pure freddo come il frigo mi sbrigo su questa tracks in rilasso già sai com'è tipo porra me la passo sopra il grasso B il mio guaglione è un guru il maestro sono qui quel che c'è l'avrai perché dentro me tu già sai cos'è funky soul e jazz eccetera nella testa c'ho un romanzo tipo Milan Kundera del riso dell'oblio ma santi dio quando mi impusto sulla traccia vado giù un fottio un UFO tipo schio funky marziale italiano scafati Bologna via Milano originario qui chi ci sta col vocabolo ma lascia che ti porti via per l'epilogo io e il dopalista non benevole che imposta in musta c'ho più fotta io che trezzo un rasta c'è acqua in figi fitto baciuigi mette la camera nella smoking dice che è TH Twigi ma già sa che non bene basta il fianco in Fiji, finto bel Fiji, mette la carne nella smoking, dice che ti ha catrici, ma già sa che non bene. Ki telefonál, de most azt hiszem, hogy már nem vesszük fel. Én szeretnék először... Anya! Én szeretnék először kérni, küldeni nektek egy olyan dalt, ami talán, talán még... Anya! Jamie, azt mondja, tegyem le! Hú, de bunkok vagytok, ami talán még nem szólt ebben a rádióban. Jamiroquai legújabb LP-jéről néztem ki egy nótát. Egy nagyon kellemes nótát. Szokásom szerint küldöm nektek az új év legelső HRZ estje alkalmából. Harmadik évfolyam első számot hallottátok. Before the sun is born, to a hazy afternoon and night. gyönyörű volt ez a dal. Különösen ez a Western Flamenco betét a végén. Flamenco volt. Van érzéked, öregem. Azt hiszem, hogy én leszek az, aki robbantja a bulit, gyerekek. Hát ez is egy szerelmes szám, és természetesen ezt is annak küldöm, akit a világon a legjobban szeretek. És egyébként meg az a rabló, aki elrabolta az ezüst egérkét a kis arcával, az hozza vissza, mert pofán lesz vágva. Ez volt a hét, a zsűlölet hete. Párizsi Miki voltam. Szevasztok. Hello. Bocsi! Csöcs! Laci! Éjféltől, és még a mai nap párizsi érdeme az is, hogy megajándékozott engem a következő dallal, amit én küldök egy boldog és minden bizonnyal gyönyörű 2002 elé. Ez nem az. Nem ezt küldöm. Buli rontó. Nem ezt küldöm, te partijén. Diét minden cseppnyi víz. Csak egy kis szünet, és kezdjük még egyszer. Jó, tehát kis csöndet adjunk meg. Te az izil nem csinált ilyeneket. Nem. Na mindegy. Most. Mehet. Diét minden cseppnyi víz. Hívek, szolgák árasztják. Soha egy kortyot rám ne bíz, és ne kíván, hogy szomjam bízom rád. Tiéd minden gyűrött ágy, az egész föld a nyoszolját. Éjek úgy, hogy meg se ágy, de ne kívánd, hogy vágyam, bízzam rád. Igaz hívtalan, bíztam rád. Yeah. itt pedig a végére Toszka albumról. Furcsa számot kértem. De mindegy, meg furcsa számot kértem, de ez jó adás. Kár, hogy elkéstél. Jó, az jó. Nagyon jó, nagyon szeretem. Legközelebb jövök 10-re majd, jó? Isten áld meg a magyart. Isten áld meg a magyart. Isten áld meg a magyar. Balsors, akit régen, hozreáll végeztendőt. Megbűnhődte már a nép a múlt és jövendőt. Küzd ellenséggel, balsors, akit régen tép, hoz rá a vigasztendőt. Megbűnhődte már enél a múltat, s jövendőt.